Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, Tergib ve Terhib'den hadis derslerimizde namaz bahislerine devam ediyoruz. Bundan önceki okuduğumuz yerlerde gündüzlü ve nafilelerini bitirdik. Gece namazı için vitri kıldık, yattık. Yatma esnasında yapılan zikirlerden bahsettik. Sonra gece uyandığımız zaman yapacağımız işlere değindik. Gece namazına kalkar isek eğer ve bu esnada da uyukluyor olursak, uykumuz varsa bu durumda ne yapmamız gerekir? Bu akşam göreceğimiz konular ilki o. Bununla ilgili bir tek hadis okuyacağız ve geçeceğiz o hususu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarmakta. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, Müslim'de gelen sahih bir hadis. Sizden birisi gece namaz kılarken uykusundan dolayı, uykusun basmasından dolayı Kur'an'ı doğru okuyamaz ve ne dediğini bilemezse devam etmesin, yatsın. Başka lafızlarda bu, ne okuduğunun farkında oluncaya kadar uyusun. Gerekçesi olarak da gene başka hadislerde olur o istiğfar edeceğim derken beddua eder. Hayır isteyeyim derken şer ister ve bunun farkında olmaz. Çünkü uyku hali baskın durumda diye gerekçeler de zikredilir. Dolayısıyla bizden birisi gerek gece namazına gerekse diğer başka namazlara ne dediğimizi bilmeyecek derecede kendimizi kaybederek pozisyondaysak ve o namazın vakti de varsa en azından üzerimizdeki bir mahmurluk, uyku hali gidinceye kadar namazı bırakıp, dinlenip, kendimize gelip ondan sonraki zamanda kılmakla emrolunuyoruz. Çünkü bu esnada dua edelim derken beddua edebiliriz. Hayır isteyelim derken şer isteyebiliriz. Veya Kur'an okuyorum derken Kur'an'ı alt üst edebilir, karıştırabiliriz. Bugünkü ikinci mevzumuz, gece yatıp sabaha kadar aralıksız, sabah namazına kadar aralıksız uyumanın çirkinliği ve az da olsa, küçük de olsa gece namazını terk etmemenin, gece namazına devam etmenin teşvikiyle alakalı bir hadis var. İbn Mesud radıyallahu anh buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında gece sabaha kadar uyuyan bir adamdan söz edildiğinde buyurdu ki o şeytanın kulaklarına bevlettiği bir adamdır. Sabah namazına kadar gece hiç uyanmaksızın uyuyan kimse şeytanın kulaklarına bevlettiği bir kimsedir buyurdu. Hasan-ül Basri rahimehullah bunu açıklar, izah eder, sadette buyuruyor ki vallahi onun sidiği ağırdır. Yani çok uyutur kişiyi. Buna söyleyecek bir şey bulamıyor. Çünkü genelimizin hali maalesef. Ancak buna bir çözüm bulmak istersek biz İmkanımız el verirse bulabiliriz. Akşamleyin erken yatarsak, geç vakitlere kadar kalmaksızın erken yatarsak, bunu alışkanlık haline getirsek, biiznillahü teala bu sorun da halledilir. Geceliğinde çalışıyor olsak da olmasak da mutlaka kısa bir zaman olsa ayağa kalkıp gece ibadeti yapma imkanı. Dolayısıyla o şeytanın kulaklarına bevlederek sabaha kadar uyumak zorunda kalan, ağırlığı taşıyan kimseler olma külfetinden kurtuluruz. Üçüncü konumuz sabah ve akşam okunacak ayetler, dualar ve yapılacak zikirlerle alakalı. Bununla ilgili oldukça fazla hadis var. Ben onların içinden seçmeye çalıştım. Sanırım seçtiklerimizin tamamı Hıssun Müslüm isimli seçilmiş dua kitabında, Müslüman Sığınağı Kalesi isimli dua kitabında var. Ezberlemek isterseniz ben size bir not da hazırlamadım. Orada var olduğundan dolayı. Onu inşallah bakar. Ona göre ezberlersiniz. Ezberlemediğiniz, bilmediğiniz şeyleri. İlk hadisimiz Abdullah bin Hubeyb radıyallahu anh'ın oğlu Muaz'dan. O der ki babasından naklen. Babam şöyle dedi. Bize namaz kıldırması için yağmurlu ve çok karanlık bir gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya çıktık. Onu bulduğumuzda kul söyle, oku dedi. Ben hiçbir şey okumadım. Sonra tekrar bana kul gâle yekûlu kul söyle, oku dedi. Ben yine bir şey söylemedim. Sonra tekrar üçüncü sefer kul deyince, ya Resulullah ne söyleyeyim, ne okuyayım diye sordum da bana dedi ki, akşam ve sabah olduğu zaman üçer defa kul hüvellahu ehad ile muavvizeteyn, iki sığınılacak sureyi, yani kul euzu birabbil felak ve kul euzu birabbil nasi üçer sefer oku ki bunlar bütün kötü şeylere karşı, her şeye karşı sana koruyucu olsun. Sabahlayınca ve akşamlayınca üçer sefer İhlas, Felak ve Nas surelerini okunması. Akşamlayınca ve sabahlayınca. Bunu zaten bizler akşam namazını kılınca Ayet-el Kürsi'den sonra, sabah namazını kılınca gene Ayet-el Kürsi'den sonra yapıyoruz. Dolayısıyla bu hadisteki o teşvik edilen işte yerine getirmiş oluyoruz. Bunu yapmıyorsak yapalım. Akşam namazı ve sabah namazından sonra üçer sefer, diğer vakit namazlarını, öğle, ikindi ve yatsı namazlarından sonra da birer sefer okunur. İhlas, Felak ve Nas suresi. Ayet-el Kürsi'den sonra akşam ve sabah namazı üçer sefer yaparsak bu hadiste teşvik edilen işi yapmış ve dolayısıyla onunla vaat edilen her kötü şeye karşı koruyucuyu giyinmiş, o zırhı takınmış, taşımış oluruz inşallah. İkinci hadisimiz Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bildiğiniz bir hadis. Seyyidül İstiğfar denilen, İstiğfar'ın efendisi, en üstünü, en dolu olanı manasına. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve ba'dike mesteta'tu. E'udu bike min şerri ma sanatu. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fagfirli fe innehu la yagfiruz zunube illa ent. Evet. Her kim bu seyyidül istiğfarı, istiğfarın bağışlanma talebinin en faziletlisine kim inanarak, yakinen, kesin olarak inanarak böyle dua ederse akşamleyin, o gece ölürse cennete girer. Kim de sabaha erdiğinde bu dua yapardı, o gündüz ölürse gene cennete girer. Seyyidül İstiğfar'ı okumak, sabahleyin ve akşamleyin okumak. Bu teşvik ediliyor. Ancak bir şart var, dikkat edin. Kesin inanırsa. Neye inanırsa? Dolayısıyla bu duanın anlamını da bilmek gerekir. İçeriğini de bilmek gerekir. O içeriği bilinir ve orada bildirilen hususlarda kesin, yakinen inanılır, teslim olunursa işte bu kimse için nedir? Akşama kadar ölürse sabah yaptığı zaman cennete girecek bir garantördür. Akşamleyin okursa, sabaha kadar ölürse onun için cennete girmeye bir garantördür. Manası, ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hak, mabut, ibadete hak sahibi yoktur. Sen beni yarattın. Ben de senin kulunum. Ben senin ahdin ve vaadin üzereyim. Gücüm yettiğince. Senin bizden aldığın ahdin ve sana verdiğimiz vaat üzereyim. Onların yerine getirmesi için gayret ediyorum. Yaptığım şeylerin şerrinden, kötüsünden sana sığınıyorum. Üzerimdeki nimetini sana ikrar edip getiriyorum. Günahımı da sana itiraf ediyorum. Öyleyse beni bağışla, benim günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Kim bunu sabahleyin okursa, akşama kadar ölürse cennete girer. Büyük kurtuluş elhamdülillah. Kim akşamleyin okur, sabaha kadar ölürse gene cennete girer. Bu bir garantördür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen İbn-i Hibban'ın sahihinde ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ya Resulallah dün gece bir akrebe rastladım, beni soktu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, akşamleyin, akşama erdiğin zaman üç defa e'udu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak diye dua etseydin, o akrep de ve benzeri şeyler de sana zarar veremezdi. Zehirden emin olurdun, güvende olurdun buyurdu. Ne zaman? Kişi akşama vardığı zaman e'udu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak derse, yani yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam, eksiksiz kelimelerine sığınırım derse, o kimseye artık hiçbir zehir zarar vermez. Yılan soksa zarar vermez. Akrep soksa zarar vermez. Nitekim bu hadisin ravilerinden olan Süheyl der ki, Aile fertlerimiz bu duayı bilir ve her gece okurlardı. İçlerinden bir kız çocuğu zehirli bir hayvan tarafından ısırıldı. Ancak zehrin acısını bile duymadı. Çünkü bunlar nebevi ilaçlardır. Nebevi tedavilerdir. Ağrı kesiciler kimisine fayda verir, kimisine fayda vermez ama yakinen iman ederek, teslim olarak ve ihlasla dua eden kimseye mutlaka o fayda verir. Allah Azze ve Celle ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir şey buyurdu mu haktır. Zehir zarar vermez demişse zehir zarar vermez. Nitekim çocuğu efendim zehirli bir hayvan tarafından sokuluyor. Onun acısını bile duymuyor. Duymaz. Yeter ki biz buna ihlasla, samimiyetle ve manasını vererek okuyalım ve buna iltizam gösterelim. Devamlı olalım. Dördüncü hadisimiz bu hususla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sabahlayınca ve akşamlayınca 100 defa Subhanallahi ve bihamdih derse onun gibi yapan veya ondan daha fazla yapan kimseler dışında hiç kimse kıyamet gününde onun yaptığından daha faziletli bir amel yapmış olamaz. Sabahleyin veya akşamleyin. Subhanallahi ve bihamdih. Yani hamd ederek, onu hamd ediyle, onun hamdiyle, ona layık olan hamdla onu tesbih ederim. Yani onu eksikliklerden münezzeh tutarım. O noksansızdır, eksiksizdir şeklinde 100'er defa sabah ve akşam yaparsa kıyamet gününde en faziletli iş yapan kimseler olarak öne getirilir. Ondan daha fazla yapan mesela 101, 110, 150, 200'er sefer yapanlar varsa onlar ancak daha faziletli iş yapmış olurlar. Yoksa diğerleri ondan daha az ibadet etmiş, daha az hayırlı amel getirmiş olur. O gün için, o yaptığı gün için. Bir başka rivayette Buhari İbn-i Ebit Dünya ve Hakim'in rivayetlerine geliyor bu. Kim bunu sabah ve akşam yaparsa 100'er sefer deniz köpüğünden çok bile olsa günahları bağışlanır müjdesiyle gelir. Deniz kenarına gitmişsinizdir. Denizin kenarında suyun kenara vurmasıyla, dalgalarla suyun kenara vurmasıyla köpükler oluşur. İşte o köpüklerin adedi ne kadarsa deniz, sadece bir sahil değil, deniz etrafında. O köpükler kadar bile günah olsa o kimsenin Allah Azze ve Celle bu zikirler sebebiyle onu bağışlar. Çünkü Allah Azze ve Celle tenzih edilmekten, tesbih edilmekten, hamd edilmekten çok hoşlanır. Kim bunu yaparsa o kimseyi de günahlarına bakmaksızın bağışlar affeder. Şirk dışında. Çünkü şirkin bağışlanmayacağı çok net ikazlarla bize bildiriliyor. Beşinci hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Bu hadise Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir günde 100 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse 10 köle azat etmiş kadar sevap alır. Birincisi. İkincisi ona 100 iyi amel sevabı yazılır. Üçüncüsü 100 kötü amelinin günahı silinir. Dördüncüsü o gün onun için akşama kadar şeytandan bir koruyucu olur bu sözler. Ve beşincisi kıyamet gününde ondan daha fazla bu işi yapan, bu zikirden daha fazlasını söyleyenler dışında hiç kimse onunkinden daha üstün bir amel getiremez. Zikir neydi bir daha hatırlayalım. Bir, kim bir günde, sabah akşam kayıtlı değil, gün içerisinde. Yani 24 saatin herhangi bir anında. Aralıklarla da olabilir, bütün bir peşi sırada olabilir. Kim bir gün içerisinde 24 saatlik dilimde 100 defa La ilahe illallah, Allah'tan başka hak, mabut yoktur. Vahdehu la şerike leh, tektir, ortağı yoktur. Lehul mülk ve lehul hamd, mülk tamamen ona aittir. Hamd, övgü ona mahsustur. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve o her şeye güç yetirendir, muktedirdir, kudret sahibidir derse, işte o kimseye 5 tane büyük değer. Birincisi, 10 köle azadı. 10 köle azadı deyince basit gelmesin size. Çünkü bir sahih hadiste geldiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kim bir Müslümanı, Müslüman köleyi azat ederse onun her bir organına karşılık kendi organını ateşten kurtarmış olur. Dolayısıyla bu zikirleri 100 defa yapan kimse bunun gibi 10 tane toplam köleyi azat etmiş olur. Köle azat deyince basit gelmesin size. İkinci verilen sevap 100 iyilik sevabı. Üçüncüsü 100 kötülüğün günahının silinmesi, yok edilmesi. Dördüncüsü o gün içerisinde şeytanın ona dokunamaması, zarar verememesi. Bununla ilgili Mısır'da bir alim var. İsmini hatırlayamadım. Şöyle kalınca bir kitabı var. Cin, şeytan, büyü ve nazardan korunma ile ilgili. Meşhur bir hoca. Mısır'da çok meşhurmuş bu hoca efendi. Özellikle şeytanlarla, cinlerle mücadele etmekte çok mahirmiş, meşhurmuş. Onun anlattığı bir kıssa, insana zarar veren şeytanlarla, cinlerle konuşuyor. Bir konuşması esnasında da konuşan cin buna itiraf ediyor. Sen şu değil misin? İsmini hatırlayamadığım için söylemiyorum. Evet. Biz sana yanaşamayız. Senin ismin bizim aramızda çok meşhurdur der. Niye diye sorar olur. Cevap olarak der ki çünkü sen günde işte bu zikri söyler. 100 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülke ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir zikrini ihmal etmiyoruz. Bundan dolayı biz sana yanaşamıyoruz. Zarar veremiyoruz. Yoksa çok kinliler. Ona çok kin duyuyorlar. Çünkü ele geçirdikleri, hükmettikleri insandan onları çıkartıyor ve insanı temize çıkartıyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla İbn-i Teymiye Rahimahullah bu olaya cihat der. Cinlerin musallat olmasıyla ilgili mücadeleye cihattır bu der. Çünkü insan gerçekten görmediği düşmanlara karşı ciddi bir savaş söz konusudur. Ve o kimseye karşı o insandan çıkartılan cinler, alıkonulan cinler zarar verir. Aile fertlerine o kimseye zarar verirler. Böyle bir mücadeleyi o hep kazanıyor şeytanlara karşı, cinlere karşı. Çok da kindarlar bundan dolayı ama bu zikre devam ettiği için o şahıs, ismini hatırlayamadığımız muhterem hoca efendi ona cinler bir zarar veremiyorlar. Hulasa hadiste gelen şeyin bu dördüncü faziletin şeytanın o kimseye karşı zarar veremediğini, şeytana karşı bu zikirlerin koruyucu olduğuyla ilgili bir örnek verdik. Biz de bunu biiznillah devam edersek yaşarız. Şu şeytan bize bir zarar veremez. Çünkü Allah ve Resulü bir işe hüküm verdi. O mutlaka odur. Koruyorsa koruyordur. Verilecekse veriyordur. Verilmeyecekse alıkonuluyordur. Muhakkak. Ne denirse odur. Çünkü Allah ve Resulü'nden daha fazla vaadine bağlı kimse ve bir şahıs yok. Altıncı hadisimiz Eban bin Osman Rahimullah'tan der ki Osman bin Affan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize rivayet etti. Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam bir kul her günün sabahında ve her gecenin akşamında 3 defa Bismillahillezî la yedurru me asmihi şey'un fil erdi ve la fis semâi ve huves semîl alîm derse her günün sabahında veya her gecenin akşamında 3'er defa katiyen ona hiçbir şeye zarar veremez. Hiçbir şey. Ne hayvan, ne cin, ne şeytan, ne de başka bir insan. Zarar veremezler. Bu hadisi rivayet eden Eban bin Osman rahimehullah felçli. Felç geçirmiş. Bu hadisi dinleyen onun talebelerinden birisi bu hadisi rivayet edince ona anlamlı bakıyor. Yani madem bu zikri biliyorsun, bu hadisi rivayet ediyorsun, sen niye felçlisin dercesine. Bunu gören Eban rahimehullah diyor ki, neden böyle manalı bakıyorsun? Bilesin ki hadis benim rivayet ettiğim gibidir. Bunda şek şüphe yoktur. Lakin benim felç olduğum gün Allah'ın kaderi gereği ben bu zikirleri yapmamıştım. Ondan sonra hep yapıyorum. Ama o felç olduğum gün Allah'ın takdiri öne geçti. Ve ben o gün o zikirler yapmayı ihmal ettim. Dolayısıyla bana felç geldi der. Hulasa felç gelmesine bile koruyucu zikirler. Yeter ki her günün sabahında ve her günün akşamında bu zikirler yapasın. Nedir manası? Yerde ve gökte hiçbir şeyin kendisinin ismiyle zarar veremediği Allah'ın adıyla başlarım günüme veya geceme ki o işitendir, bilendir. Yani benim onun ismiyle başladığımı, gündüze veya geceye onun ismiyle başladığımı iştendir ve bu halimi bilendir. Yerde ve gökte hiçbir şey onun ismiyle başlanıldığımı zarar veremez. Zikre, evet. Demek ki bunu da yaparsak felç hastalığına dahi koruyucu bir şeydir biiznillahü teala. Bununla beraber biz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu işaretlerine, teşviklerine, tavsiyelerine uyduğumuz için sünnete ittibadan, sünnete yaşamaktan ve öğrettiğimiz zamanı sünneti öğretmekten dolayı ayrıca ve fazlalık olarak sevap umuyoruz Allah Azze ve Celle'den. İmam Nesai'nin Sünen'de sahih olarak rivayet edilen bir başka hadis, 7. hadisimiz bu konuyla ilgili şudur. Çok enteresan lafızlar var. İlk defa duyacağınızı düşündüğüm hadiste lafızlar. Buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam, kim güneş doğmadan ve batmadan önce 100 defa Sübhanallah derse 100 deve veya sığır kurban kesmekten daha fazla sevap elde. 100 defa Sübhanallah. Sabahleyin güneş doğmadan önce, akşamleyin ikindi ile akşam arasında güneş batmadan önce Sübhanallah dersin 100 defa. Hadis devam ediyor. Kim güneş doğmadan ve batmadan önce 100 defa Elhamdülillah derse Allah yolunda 100 at bağışlamış gibi ve ondan daha fazla sevap alır. Kim güneş doğmadan ve batmadan önce 100 defa Allahu Ekber derse 100 köle azat etmekten daha fazla sevap alır. 100 köle azat etmekten. Kim güneş doğmadan ve batmadan önce 100 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hüve ala kulli şeyin kadir derse söylediğinden daha fazla söyleyenler dışında hiçbir kimse kıyamet gününde onunki kadar faziletli amel getiremez. Az önce de buna benzer bir lafız zaten geçmişti. Evet. Bu da yapılması kolay ve karşılığı çokça fazlasıyla, ziyadesiyle vaat edilen bir tesbihat. Güneş doğmadan önce sabahleyin. Mesela ne zaman? Sabah namazına kalktığımız zaman güneş doğuncaya kadar o arada. Hakeza ikindi namazını kıldık. Akşamla ikindi arasında. Güneş batmadan önce. Velev ki 15 dakika, 20 dakika önce de olsa. 100 defa Sübhanallah, 100 defa Elhamdülillah, 100 defa Allahu Ekber derse ve devamında da La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Zaten bugün içerisinde yapılabiliyordu. Burada vaat edilen karşılıkları alacaktır. Biiznillah. Çünkü sahih bir hadis sayısı bunu vaat etmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'den daha fazla övülmeyi seven, hamdı seven bir varlık yoktur. Allah Azze ve Celle şanına yakışır şekilde ve en doğal hakkı olarak övülmeyi çok sever. Tesbih edilmeyi, zikredilmeyi, anılmayı çok sever. Diğer bir hadisimiz Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelmekte. Nesai ve Bezzar'ın hakiminde rivayet ettiği bir hadis. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma radıyallahu anh'a dedi ki sana sabahladığın zaman ve akşamladığın zaman Ya hayyu ya gayyum bi rahmetike estağîsu eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn demeni tavsiye ettim. Buna rağmen bu tavsiyemi tutmana nedir engel olan? Kendisi yapar mı? Zaten Tirmizi'ye gelen bir hadiste kendisinin bu zikri veya buna benzer lafızlarla zikri yaptığı geliyor. Aynı zamanda burada diğer hadis kitaplarında kızı Fatıma radıyallahu anh'a da bunu tavsiye ettiğini, teşvik ettiğini, onun da yapmadığını görünce ondan dolayı ona sev ettiğini görüyor. Manası nedir? Ey hay ve kayyum. Ey ayakta olan, işleri idare eden ve kayyum. Kaim olan ve ayakta diken, her şeyi layıkıyla yerine getiren Rabbim. Rahmetinle, senin rahmetinle senden yardım istiyorum. Benim hallerimin hepsini, her durumu ıslah et, düzelt, güzelleştir. Ve beni tarfete ayın. Bir tek göz açıp kapatıncaya kadar dahi olsa nefsini bırakma, terk etme. Yani her halimde, her bakışımda, her konuşmamda, her durumumda beni kendime bırakma, beni nefsime terk etme. Diyor ve bu zikri yapmasını tavsiye ettiği kızı yapmayınca da ona kızıyor, sistem ediyor. Niye bunu yapmıyorsun? Seni engelleyen nedir? Diyerek ona tekrar vurgu yapıyor ve hatırlatıyor. Ya hayyu ya gayyum bi rahmetike estağîsu eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Evet. Ebu Derda radıyallahu anhadan gelen bir hadiste Taberani'nin Hasan senetle rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana sabah ve akşam onar salavat getirirse kıyamet gününde şefaatim ona yetişir. Sabahleyin ve akşamleyin onar defa salavat. Bu salavatların değişik zikirler, lafızlar var biliyorsunuz. En güzeli, en tam olanı salli ve barik dualarını okunmasıdır. Her ikisinin bir defa okunması bir salavat sayılır. Bunun dışında çeşitli lafızlar var. Aleyhisselatü vesselam, sallallahu aleyhi ve sellem ve benzeri lafızlar. Salli barik dualarının kısaltılmış, birleştirilmiş hali var. Onar defa fazla değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. 10 defa söylendi mi? Aleyhisselatü vesselam. Ne zaman? Sabah ve akşam olur. Devamlı. Aleyhisselatü vesselamın şefaati o kula en ihtiyaç duyduğu anda. Kıyamet sahasında şefaat ona ulaşacak ve dolayısıyla onu korktuklarından beri kılacak şekilde faydasını görecektir. Bugünkü okuyacağımız son konu gece alışkanlık haline getirilen virdin, tesbihatın unutulursa veya uyunarak ihmal edilirse kazası tabiri caizse daha sonra yerine getirilmesiyle ilgili Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadis Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim uyuyakalır da virdini veya hizbini tamamını veya bir kısmını okuyamaz da sabah namazıyla öğle namazı arasında okursa ona sanki gece okumuş gibi sevap yazılır. Hani burada okuduk ya sabahleyin ve akşamleyin yapılacak zikirler. Bunu bir virt hizb haline yani düzenli rutin hale getiren kimseler olarak bir işinden meşgalesinden dolayı bir yorgunluktan veya benzeri gerekçeden dolayı okuyamazsa bir kısmı veya tamamını onu sabah namazıyla, ertesi gün sabah namazıyla, öğle namazı arasında yaparsa geceliğin, virdinin tamamlanmış, zikirlerini yapmış, tesbihatını yapmış gibi sevabını tam olarak elde eder. Allah Azze ve Celle bizleri hakkıyla kendisine kulluk yaptığı, teşvik ettiği şeylere ihtimam gösteren, yasakladığı, nehyettiği şeylerden şiddetle sakınan, takva sahibi kullarından yapsın Azze ve Celle. Beni sabırla dinliyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle bizler de sizlere de dininin hizmeti ve yaşanması hususunda muvaffak kılsın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.